Renze Klamer. Nu het gas zo ontzettend duur wordt, is het een kwestie van tijd voordat iemand oppert. Moeten we niet toch even, voor één wintertje maar, even iets meer gas uit Groningen halen? Dat zo in één vandaag radio. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Jelle Visser. Huurders van slecht geïsoleerde woningen moeten tegemoet worden gekomen vanwege de stijgende aardgasprijzen. Dat zegt de Woonbond. Het gaat om huurwoningen met de slechtste energielabels. Nederland telt honderdduizenden woningen met enkel glas. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende organisaties en energie-experts door de NOS. Het gaat vaak om huurhuizen in de commerciële sector. Huurders kunnen hier zelf weinig aan veranderen. Volgens de Woonbond kunnen de stookkosten in die huizen wel oplopen tot €700 extra per jaar. Anticonceptie hoeft niet gratis te worden. Dat is het oordeel van de rechter in een zaak die was aangespannen door vrouwenorganisaties onder leiding van het bureau Clara Wichman. De eisers wilden anticonceptie weer terug in het basispakket. Ze vinden dat vrouwen nu altijd opdraaien voor de kosten ervan en niet elke vrouw zou dat kunnen betalen. Maar de rechter is het daar niet mee eens. De kosten zijn voor iedereen op te brengen en niemand heeft toestemming van een ander nodig om over die middelen te kunnen beschikken. Vrouwen worden dus niet belemmerd om hun seksuele en reproductieve rechten uit te oefenen. En er is dus ook geen sprake van discriminatie. In februari nam de Tweede Kamer ook al een motie aan om anticonceptie terug in het basispakket te krijgen. Maar demissionair minister Van Ark verklaarde later dat ze het aan een volgend kabinet laat om daarover een besluit te nemen. De regen van vannacht en vanochtend heeft vooral in Gouda en omgeving tot problemen geleid. Door een wolkbreuk kon de riolering op veel plaatsen het water niet meer aan. Daar viel op sommige plaatsen tot zo'n 60 mm. Een man van 51 uit Meerkerk is veroordeeld tot 8 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn 3 minderjarige dochters. De man vergreep zich jarenlang meerdere keren per week aan hen. Hij moet de dochters een schadevergoeding betalen en mag 5 jaar geen contact opnemen. LinkedIn moet van de rechter het verwijderde profiel van Tweede Kamerlid Wiebren van Haga terugplaatsen. Zijn account werd verwijderd nadat hij zei dat het coronasterftecijfer niet klopte. Volgens de rechter heeft LinkedIn zijn beleid voor misinformatie op het platform niet goed vermeld. De Britse premier Johnson vindt dat zijn land niet in een crisis is beland, maar dat Groot-Brittannië op weg is naar een beter economisch model. Dat zei hij op de jaarlijkse partijconferentie in Manchester, waar de koers van de partij wordt uitgezet. De legerschap in de supermarkt, de lange rijen bij de pompstations en de personeelstekorten noemt hij de geboorte van een nieuw soort economie, waarbij bedrijven hogere lonen gaan betalen voor Britse werknemers in plaats van te leunen op laagbetaalde buitenlandse arbeidskrachten. Dat leidt volgens hem uiteindelijk tot betere arbeidsomstandigheden en een stijging van de productiviteit. De Duitse politie heeft vanochtend 10 mensen aangehouden bij een grootschalige actie tegen een internationaal witwasnetwerk. Er werden invallen gedaan in zo'n 80 appartementen en kantoren in 25 plaatsen. Volgens de Duitse politie hebben criminelen de afgelopen 5 jaar meer dan €140 miljoen aan zwart geld dat ze verdienden met drugshandel weggesluist naar Turkije en Syrië, vertelt correspondent Wouter Zwart. Het overgrote deel van dat geld was gewoon bedoeld om rijk van te worden. Maar, zo is het vermoeden althans van de openbaar aanklager hier in Duitsland, een deel van dat geld zou ook gebruikt zijn om terroristische activiteiten in Syrië te financieren. Bij de invallen werden ook luxe auto's, goud, juwelen en dure klokjes in beslag genomen. Het weer, buien met lokaal onweer en hagel. Vanuit het noordwesten breekt de zon ook door. Het is vandaag maximaal 16 graden. Vanavond klaart het op en is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Morgen blijft het droog. 'S Middags laat de zon zich ook even zien. En het is, als het goed is, de laatste dag dat de A12 voor een gedeelte is afgesloten. Of niet, Robert Vriezen bij de ANWB? Ja, dat klopt, Renze. En daardoor nog wel drukte in de regio Utrecht door die afsluiting van de A12. Dus druk op de A27, op de A15 en op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Wat verder opvalt is de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Het rijdt langzaam tussen het Harde en Wezep. Of het staat eigenlijk stil over 6 kilometer met een half uur vertraging. Want de weg is dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda kom je in de file tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Ster. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Als Sazas er niet was, Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over performancekunstenaar Marina Abramović, die in haar verleden duikt tijdens een bezoek aan haar geboortestad Belgrado. Marina Abramović in Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. Van iets bijzonders op het menu. Van lekker wild. Van paddenstoelen en pompoenen. Van gerechten met prachtige kleuren en verleidelijke geuren. Macro is er klaar voor. Herfst op zijn heerlijkst? Doe het groots. Doe het macro. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. De gasprijzen stijgen elke dag en het einde is nog niet in zicht. Dat betekent dat er inmiddels toch weer wat stemmen opgaan om die gaskraan in Groningen weer een beetje open te draaien. En dat is nou precies wat ze daar niet willen horen. We spreken zo met gedeputeerde Tjeerd van Dekken. En zodra je gediagnosticeerd wordt met dementie, moet je elk jaar opnieuw naar het CBR voor een rijtest om je rijbewijs aan te mogen houden. Maar dat is heel belastend, duur en wellicht helemaal niet nodig. En we lazen het op diverse plekken. Het wordt de koudste winter in 100 jaar. Maar ja, hoe betrouwbaar is dat om te zeggen wanneer de herfst pas amper begonnen is? Lambert zoekt het uit voor feit of fictie. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Ja, Lambert, woensdag 6 oktober. Wat is jou opgevallen? Het was volgens een onderzoek van het RIVM al de minst populaire coronamaatregel, de sluiting van de scholen tijdens de tweede coronagolf. En nu blijkt ook nog eens dat het minder effect heeft gehad in het tegengaan van corona dan bij de eerste golf. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een omvangrijke Britse studie. Een van de redenen daarvan kan natuurlijk zijn dat voor de tweede golf er op scholen al maatregelen waren genomen, zoals afstand houden, ventilatie, waardoor het sluiten van de scholen minder effect had, stellen de onderzoekers. De meest succesvolle maatregel was trouwens volgens dat onderzoek de sluiting van nachtclubs, horeca en niet-essentiële winkels zoals kapperszaken. Okay. En dan nieuws over deze hitserie. Oh. Ja, de Squid Game. De juf van een Belgische basisschool waarschuwt ouders op Facebook om hun kinderen niet naar die immens populaire Netflix-serie te laten kijken. In de macabere Koreaanse serie worden namelijk personages gedwongen kinderspelletjes te spelen. En als ze verliezen, worden ze vermoord. Niet bepaald een kinderserie dus. Maar toch kijken die kinderen blijkbaar. Want echt? Op het schoolplein worden spelletjes uit de Squid Game nagespeeld. En kinderen die verliezen, krijgen serieuze klappen. Nou, ja, dat is toch altijd beter dan wat er in de serie gebeurt als je een spelletje verliest. Maar goed, inderdaad. Wie weet wat er nog, wat er nog te wachten staat daar. Ik hoop het niet. Let dus even op die leeftijdsgrens, ouders. Die is 16 jaar. Zo is het. De gasprijzen stijgen, een gastekort dreigt en dus zijn er de afgelopen dagen diverse deskundigen die opperen om toch misschien de gaskraan in Groningen maar weer open te draaien. Zo horen we hier Jillis van den Beukel van het The Hague Center for Strategic Studies zeggen. Het probleem is dat Groningen kan eigenlijk niet helemaal dicht op dit moment. En dat geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook wel aan. En ook vanuit de Tweede Kamer zijn die geluiden er. Zo horen we oppositielid Wiebren van Haga eerder al. Zowel voor Nederland als voor de Groningers in het winningsgebied is het van belang dat we gas blijven produceren uit het Groninger gasveld. Maar laat ik, voordat ik het Nederlandse aardgas ga propageren, eerst mijn steun betuigen aan alle Groningers. Jaren van Haags wanbeleid hebben ervoor gezorgd dat de Groningers geen enkel vertrouwen meer hebben, en terecht. Het kabinet houdt die optie van extra Gronings gas dus open. En dat terwijl er eerder nog oud-minister Erik Wiebes meldde dat per 2022 de gaskraan helemaal dicht zou gaan in die provincie. Door het nieuws van de afgelopen dagen ziet Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen, de onrust onder de Groningers toenemen. Want ja, het zal toch niet. Goedemiddag, meneer van Dekken. Heel goedemiddag. Het hangt toch een beetje in de lucht, hè? Die gaskraan in Groningen. De prijzen stijgen, Gazprom doet moeilijk, dat gas hierheen. Ja, wat denkt u allemaal op dit moment? Ja, er mag van alles in de lucht hangen, maar wij hebben te maken met een zeer onrustige ondergrond en een bevingenproblematiek. 3 bevingen binnen 24 uur van 2.0. En ik hoor allerlei stemmen en geluiden, zo van ga vrolijk door met het winnen van gas. Maar de afspraak is deze, met het kabinet, dat de gaswinning in 2022-2023 naar nul gaat. Ja, dus Nederland denkt daar misschien een beetje te makkelijk over. Nou, ik verbaas me eerlijk gezegd wel op de reactie van sommige politici over het gemak waarover gepraat wordt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier diep in de problemen zitten. En het is net of daar geen oog voor is. En dat vind ik onacceptabel. We hebben gezegd binnen ook van verontruste Groningers? Ja, zeker. Zo net nog. En nou, een complete brief zo van alsjeblieft laat ons dit nou niet gebeuren. En zorg ervoor dat het kabinet dat voor eens en altijd nog eens een keer duidelijk wordt gemaakt. Nou, hebben we dat gedaan? Er is vorige week een motie aangenomen in de Provinciale Staten, waarin men bijna unaniem zegt, behalve dan de Club van Haga, dat de gaswinning per se naar nul moet. Dus daar voelen we ons alleen maar door gesterkt. En dat zullen we ook in alles blijven uitdragen. Simpelweg omdat er een afspraak is gemaakt met het kabinet. Gasjaar 2022-2023 naar nul. Ja, klaar, basta, uit. Zo zou het moeten zijn. Onze verslaggever Laura Kors is in Groningen. Zij sprak er in Loppersum met mensen die, net als u, helemaal niet blij zijn met de geluiden van de afgelopen dagen. Even luisteren. Het was al zo erg, die aardbevingen. En nou wil ze het weer gaan openen. Ik heb het dan weer een paar keer gehoord, hoor, op de tv. Je zag uw geest al dwalen. Ja, ik dacht, oh jee, daar gaan we weer. De gaskraan moet dicht. En wel zo snel mogelijk. Dat is toegezegd en daar mag niet meer aan gefrummeld worden. Ook niet om de gasrekening betaalbaar te houden voor velen? Nee, ook niet. Wat vindt u ervan dat het als optie genoemd wordt, überhaupt? Daar kan ik me al boos over maken, ja. Ja, ik zie het ook echt aan u. Ja. Ja, u wordt een beetje rood in uw gezicht. We hebben net afgelopen maandag hier 3 aardbevingen gevoeld. Ik heb ook geen enkel vertrouwen in de regering in Den Haag. De winter kan wel eens heel streng gaan worden. Kijkt u dat met ledenogen aan? Want hoe strenger die winter, hoe meer behoefte aan gas. Koude winter, dan trek me wat meer aan. Dat is beter dan de veiligheid van mensen langer op de proef stellen. Ik word er helemaal raar van die hele gaswinning. Dus Rusland zit er waarschijnlijk achter met het hele gedoe. Maar die wil die tweede pijpleiding graag open hebben. Ja, die houden de kraan een beetje dicht. Precies. Daar in Rusland. Ja, kunnen wij hier het gas weer verhogen met de nodige aardbevingen erbij. Maar die aardbevingen blijven natuurlijk sowieso wel. Ja. De komende 20 jaar nog. Ja. Heeft u er vertrouwen in dat de afspraak die gemaakt is met Groningen, hij gaat dicht, die kraan, dat die staat? Nee, ik heb geen vertrouwen. Ik heb helemaal geen vertrouwen meer in de regering vandaag de dag. Ik ga ook even langs bij de wonerie. De woonwinkel van Hans en Annie Gubbels. Hallo. Maandag, de aardbeving. Wat voelde u hier? Hoe ging dat? We zitten voor de televisie bij de kachel en ineens gaat de hele vloer op en neer. Hij was eng. Hij trilde veel meer, hij duurde ook langer. Het was het gevoel of het meer als één was. Dikke knal. Ze zijn ruim in de 70 en werken nog volop. Want de winkel en de bovenwoning waren het pensioen. Maar dat is nu niets meer waard. Heel slecht. Nou, waar u nu zit, dit pand gaat helemaal plat. Nou, dit is dan een gevolg van jarenlange gaswinning. Maar ik bekruip zo langzamerhand een beetje het gevoel dat Groningen nu weer op de kaart gezet wordt. Om er weer gas vandaan te halen vanwege de hoge gasprijs. Ja, maar nee, je wordt er niet rustiger van. Ik weet als de nood aan de man komt, en dat is ook eigenlijk al wel zo gesteld, dat er moet altijd een mogelijkheid zijn in een noodgeval, in een noodsituatie, dat er toch meer gas gewonnen gaat worden. Maar is een hoge energierekening voor heel Nederland, is dat een noodsituatie? Maar hoeveel groeperingen zitten nu al met grote problemen? Een soort energiearmoede. Zou u er op dit moment gerustgesteld zijn als zou de overheid even expliciet zeggen wat er ook gebeurt met de gasprijzen? Extra gas uit Groningen gaan we niet halen. Gaat niet gebeuren. Geloof ik niks van. Hoeveel aardbevingen kan uw pand nog aan voordat het daadwerkelijk instort? Nou, wij weten officieel dat wij sinds 2016 in een onveilig pand zitten. Als ik de klap boven de 4 tegen de 5 kom, dan gebeurt. Ja, Tjeerd van Dekker, gedeputeerde van de provincie Groningen. Flink wat onrust dus onder de inwoners. Hoe kunt u dat wegnemen? Door nog eens een keer duidelijk te maken richting het kabinet dat de gaswinning daadwerkelijk naar nul moet. En dat heeft alles te maken met de veiligheid van onze inwoners. Ja. Echt alles. En dat hoor je in de verslagen, in de verhalen natuurlijk door alles heen. Maar toch, hè, want u zegt nu een paar keer van echt naar nul. Maar als ik lees over het Groninger gas op de site van de Rijksoverheid, dan staat daar: het veld blijft dienst doen als reservemiddel in het geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen. Ja, je zou kunnen stellen dat zeker de helft van dat ook echt het geval is. Die grote leveringsproblemen en die koude winter, ja, dat kan nog komen. Jawel, maar tegelijkertijd is het wel zo dat we hebben gezegd, ondanks het feit dat er een vlammetje zou moeten blijven branden, daarbij vinden dat die gaswinning daadwerkelijk naar nul moet. En met die bevingen die nu weer zijn geweest, is ook wel bewezen dat het gewoon gevaarlijk is, gevaarlijk blijft. Dus hoe minder bevingen, hoe veiliger voor de mensen. En verder is het zo dat de Provinciale Staat van Groningen een motie heeft aangenomen waarin men zegt, er moet daar toch daadwerkelijk naar nul. Nou, ja, klip en klaar. Nee, dat die motie is aangenomen, dat geloof ik. Maar door de afspraak van de Rijksoverheid is dus niet het gaat naar nul, maar het blijft dienst doen als reservemiddel. En ik geloof dat daarvan 1,5 miljard kuub per jaar moet worden gewonnen. En daarnaast dus dat in geval van koude winter of grote leveringsproblemen dat weer omhoog kan gaan. Dat is eigenlijk de afspraak die de overheid gemaakt heeft. Klopt dat? Nou ja, het is de uitzondering op de regel die gemaakt is, maar dat is niet onze opvatting. Als wij zeggen dat de gaswinning daadwerkelijk in Groningen het veld, want daar praat je over, naar nul moet, dan moet je ook naar nul. Dat is vastgelegd. En dat is niet voor het eerst vastgelegd, dat is telkens weer vastgelegd. En ja, ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van het ministerie. Ik geloof dat men heeft gezegd dat er verder niks aan de hand is en dat het ook conform is. Maar ik heb de officiële reactie nog niet gehoord. Die wacht ik gewoon af. Nou ja, elke dag stijgen die prijzen natuurlijk. Dus het betekent ook dat de mensen in Groningen straks met een hele hoge gasrekening zitten. Nou ja, dat hoop ik niet. En wellicht is dat te doen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat Groningen moet ophoesten voor de rest van Nederland. Dat zou ik tamelijk bizar vinden. Nee, dat is al gebeurd. Lijkt me decennia. En precies de reden waarom wij nu in de ellende zitten, bewoners angstig zijn. Wij te maken hebben een versterkingsoperatie die niet vlot genoeg gaat. Dus er zijn genoeg vraagstukken hier waar we ons tegenaan hebben te bemoeien. Dus dit kunnen we er echt niet bij gebruiken. Nee. Heeft u zelf contact momenteel met het ministerie? Ja hoor, die contacten die zijn vorige week nog geweest. Een van onze burgemeesters, Gerard Beukema van de gemeente Eemsdelta, waar de problemen ontstonden, heeft contact gezocht. Dus die lijnen zijn vrij kort. En Stef Blok, de minister, weet precies hoe wij daarover denken. Oké, nou, we wachten het af. Dank in ieder geval even voor uw bijdrage. Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen. Los Angeles, het is de filmstad bij uitstek, heeft eindelijk ook een filmmuseum. Waarom dat toch zo lang moest duren, dat hoort u zo. We gaan eerst even naar de verkeerssituatie met Robert Vriezen bij de ANWB. Want het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 300 kilometer bij elkaar. Dus door de afsluiting van de A12 druk bij Utrecht op de A27 en de A15. En ook op de A4 bij Amsterdam richting Den Haag. Wat verder opvalt is de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Boksel Noord 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Het wegdek is daar erg slecht. Er gebeurde een ongeluk op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. Bij Lelystad 3 kilometer file met een half uur vertraging. En de A28 was dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen afrit Epe en het Harder nog 5 kilometer file door een ongeluk. Je vertraging is ongeveer nog een half uur daar. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag gesproken met een aantal van de ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Praat ik even over door met Josephine Trehi, verslaggever Koninklijk Huis voor de NOS. Goedemiddag, Josephine. Goedemiddag. De afspraak is net afgelopen, hè, met de koning. Klopt. 1,5 uur hebben ze hier gepraat op Paleis Noordeinde. 5 ouders, 5 moeders in dit geval. Gedupeerden dus van de toeslagenaffaire. En ze kwamen net het paleis uit. Met 2 auto's, eigen auto's, waren ze hier gekomen. En ze wilden wel even kort met mij praten. Ze vertelden dat het echt een warm, open gesprek was geweest met de koning. Ze voelden zich echt gehoord. En dat de koning ook erg met ze meeleefde. Dat hij het zo naar vond dat het nog steeds allemaal niet helemaal was opgelost. Maar het belangrijkste was echt dat hij tijd voor ze had gemaakt en naar ze luisterde, zeiden ze. Ja, maar wel tijd had gemaakt op hun verzoek, hè? Het gesprek kwam op verzoek van de ouders zelf. Ja, ze hebben in februari was er een groepje ouders wat toen een gesprek had met premier Rutte en minister Hoekstra. Toen gaven ze ook al aan dat ze graag ook met de koning zouden willen praten. En dat hebben ze nu een paar weken geleden ook aangegeven in een brief. Een van die moeders die noemde hem net ook, ja, zei ook tegen mij van ja, het was toch een beetje de vader van ons land. En we wilden graag met hem praten. Ook omdat ze zei van die dwangbevelen en die brieven die we telkens maar weer kregen, was altijd, waren die geschreven met de naam van de koning erop. En dan werden ze vervolgens op onze voordeur geplakt. En we hadden gewoon behoefte om ons verhaal ook bij hem te doen. Ja. Is het eigenlijk bijzonder dat de koning met hen in gesprek ging? Gaat het de koning of voorheen de koningin vaak met slachtoffers van overheidsleed in gesprek? Ja, op zich wel. De koning heeft bijvoorbeeld ook gesproken met slachtoffers van de aardbeving in Groningen. Maar aan de andere kant gaat hij niet... Ik bedoel, als jij aangeeft, ik wil een gesprek met de koning, dan kan hij natuurlijk niet altijd op ingaan. En het zijn ook vaker meer de slachtoffers van overstroming, zoals in Limburg die we hadden. Of toen naar die coronarellen is hij naar winkeliers gegaan, wiens winkel toen helemaal geplunderd was. Dus... maar goed, aan de andere kant, weet je, kijk, die toeslagenaffaire, bedoel, is een kabinet overgevallen. Het hele land is daar inmiddels van op de hoogte en bij betrokken. Er is zoveel leed veroorzaakt. Zoveel duizenden mensen die slachtoffer daarvan zijn geworden. Eigenlijk verbaast het me dus ook niet en kan de koning hier ook niet meer omheen. Hij heeft het ook 2 keer genoemd, zijn troonrede. Dit is zo groot dat het ook wel, dit wel waard is. Ja. Josephine Dree, verslaggever Koninklijk Huis voor de NOS. Dankjewel. Het is dé filmstad van de wereld, maar een groot filmmuseum was er nog niet. In Los Angeles, de stad van Hollywood, is vorige week eindelijk het lang verwachte museum geopend. Ik praat hierover met filmexpert Iman de Vries. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja. Los Angeles, ja, de filmstad van de wereld. Maar al die tijd hadden ze daar helemaal geen filmmuseum. Ongelooflijk. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan het? Belachelijk. Ja. Ja, ik denk dat dat niet zo heel veel... Ja, ik weet niet hoeveel geld je ermee kan verdienen. Dus ik denk dat dat een grote prioriteit voor ze was. Ja, nou ja, hoezo? Een museum kan toch, als het lekker toeristisch is... Ja, maar bij Amerika is toch volgens mij altijd de winstmarge ook wel redelijk belangrijk. Maar ik denk dat dat altijd wel flink meespeelt. Ja, zou dat het geweest zijn? Want ik bedoel, materiaal was natuurlijk genoeg voorhanden. Ja, ze hebben geloof ik nu ook 13 miljoen items of zoiets. Waarmee het meteen ook het grootste filmmuseum is. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook voor Amerika. Je moet wel de grootste collectie hebben. Dan, anders mag het niet in Amerika, maar ja. Ja, en is dat dan... ik geloof, Lammert gaat ook allemaal van stralen. Hè? Ja, ik hou van film memorabilia. Ik verzamel zelf ook dingen. Dus, heb je het al geboekt? Ik heb het nog niet geboekt, want we kunnen Amerika nog niet in. Maar zodra het kan, dan ga ik. Ja. Dan ben jij weg, ja. Hoe uniek is, want ja, 13 miljoen, daar moeten natuurlijk hele unieke items bij zitten, iemand. Nou, er zaten een paar dingen waarvan ik wel ook heel vrolijk werd, inderdaad. Ik heb wat minder met de spulletjes kopen. Ik had vroeger wel een redelijke collectie, hoor. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, dat is zonde van het geld. maar bijvoorbeeld de slee uit Citizen Kane, de Rosebud slee, gedoneerd door Steven Spielberg, dat vond ik toch wel een dingetje. Dat is wel een hele speciaal item wat ze daar hebben. Zeker. En is het vooral, zeg maar, inderdaad de items uit bijzondere en markante films? Of gaat het ook over andere thematiek in Hollywood? Of? Nou, ze hebben van alles, hè. Ja, 13 miljoen, dat moet wel wat diversiteit in zitten. Ik begreep bijvoorbeeld dat ze ook iets hebben gedaan met het hele MeToo-thema. Dus ook de schandalen van de filmindustrie. Nou ja, het hele filmmuseum zou eigenlijk 4, 5 jaar geleden eigenlijk klaar zijn. Heeft allemaal tegenwerkingen gehad. Ik bedoel, het heeft iets van 80 miljoen meer gekost, geloof ik, of zoiets. Ze hadden fossielen in de grond gevonden, waardoor de bouw werd vertraagd. Oh ja. Er was van alles is er gebeurd. Maar er is ook een andere leiding gekomen. De vorige leiding, die wou gewoon een soort van... dit is het beste wat Hollywood is, zullen we zeggen. Ja, ja, ja. En de nieuwe leiding die zei van, nou, misschien moeten we ook een beetje de schaduwzijde laten zien. Dus in de Me Too zit erbij. De Oscars So White zitten erbij. Ah, dus okay. Om het een beetje... Ik vraag me altijd een beetje af of dat is om... Ja, als je dat nu zo'n museum maakt en je laat alleen maar de mooie kantjes zien. Ja. Of dat niet een beetje een soort van, ja... om de pers voor te zijn. Het is een beetje zoals elk bedrijf iets doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemers. Ze moeten elk museum nu tegenwoordig ook de zwarte bladzijde laten zien. Lammert, er zijn natuurlijk uit die filmcollecties, jij zit goed in de materie, zijn heel wat opvallende verhalen. Ja, ten eerste moet je natuurlijk altijd opletten of het wel echt is. Er gaat heel veel fake ook in de ronde. Zeg je dit uit eigen ervaring? Ja, nou ja, ik let altijd wel goed op. Ik heb, nee, gelukkig niet. Maar ik weet waar ik op moet letten. Ja. Dat wist ook de Amerikaanse actrice Debbie Reynolds bijvoorbeeld, van onder andere deze film. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning to you. Een kleine quizvraag. Iemand weet het vast. Welke film was dit? Oké, kunnen we dit eruit? Wow. Wow. Ik gewoon even niet op. Blackout. Kan gebeuren. Was Singing in the Rain. Ja, misschien hadden we gewoon Singing in the Rain in moeten starten. Dan had je het meteen geweten. Ja, dat was ook wel een lastige keuze. Ja, dat was een instinkertje. Ja. Dus je ontgoeding hierbij. Ja. Maar Debbie Reynolds had zelf een hele grote Hollywood-collectie. Die leende ze uit aan het Hollywood Museum in Las Vegas. Omdat ze zelf een museum wilde beginnen in Los Angeles. Maar dat lukte niet. Kwam niet van de grond. En dat Hollywood Museum in Las Vegas ging failliet. En toen werden haar stukken geveild. En ja, dat was natuurlijk heel erg bitter voor haar. En ook de bekende rode schoentjes uit The Wizard of Oz zijn zelfs gestolen geweest ooit. Maar gelukkig dankzij de FBI weer terug. Alleen ik weet niet of dat deze rode schoentjes zijn die in dit museum staan. Want er schijnen meerdere van die rode schoentjes te zijn. Nou, laten we dit even oplossen. Iemand? Nou, volgens mij waren het die rode schoentjes inderdaad. Want er zijn meerdere rode schoentjes geweest. En heel veel waren ervoor volgens mij verloren gegaan weer. En waren dit de rode schoentjes die ook weer gerestaureerd zijn met een crowdfundactie, begreep ik ergens. Klopt, ja. Want de pailletjes die erop zaten, dat was allemaal niet meer zo mooi. Dus die hebben ze weer gerepareerd. Ja, wat is dat? Wat voor bedragen hebben we het eigenlijk over? Die rode schoentjes, die zijn voor een miljoen volgens mij geveild. Nou, volgens mij was nu de waarde vroeger was een miljoen. En volgens mij was het nu, als het veiling zou gaan, zeiden ze 4 miljoen zelfs. Kijk, ja. Terwijl dat toch, ik denk, ja, dan heb je, weet je, dan ben je opgeleid, heb je best gedaan bij de politie eerst en dan ga je naar de FBI en dan ben je toch een soort van trots dat je echt een serieus misdaad moet oplossen. En dan krijg je als assignment, de rode schoentjes uit Wizard of Oz. Als jij tegen je kinderen wil vertellen de schoentjes wat je van Judy Garland. Ja, oké. Magisch, Renze. Nou, noem eens nog wat, toch even jou om de hoop tot de VVV voor Los Angeles nu, iemand. Wat zijn nog meer redenen om uiteindelijk dan een ticket naar LA te boeken? Nou, niet de Walk of Fame, laten we dat zo zeggen. Ik weet niet of je er ooit bent geweest, maar die sterren zijn echt uiterst treurig. Nee, maar specifiek in dit museum. Waarvoor zou jij erheen gaan, behalve dat je dat Ik zag dat er de laatste mechanische haai uit Jaws hangt er. Typemachine waarmee het script van Psycho is getypt. Dat vond ik dan nog wel interessant. Oh, en kleipoppetjes, geloof ik, van de nieuwere Pixar, de Inside Out film. Het is wel een hele grote collectie. Ja. Misschien weer nog wel iets uit je collectie wat je kunt slijten aan het museum, Lambert. Nou, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat ze, wat dat is je meeste wat is het meest waardevolle bezit wat je hebt op filmgebied? Ik denk een gesigneerde foto van Marilyn Monroe. Echt? Ja. Oh, wauw. Ja, dat is, daar ben ik ook wel trots op. En wat moest je daarvoor betalen? Ja. Ik heb daar $1000 voor betaald. Maar het is nu alweer wat meer waard. Ja. Oh, het is wel een investering. Ja, het is een investering. Hè. Zo hangt hij in huis? Hij hangt aan de muur in de kamer. Oh, ja, mooi kamer. Goed, het duurt dus nog even voordat we er zelf heen kunnen. Maar het museum is geopend. Dankjewel, filmexpert Iman de Vries. Wanneer je de diagnose dementie krijgt, moet je als automobilist ieder jaar gekeurd worden om je rijbewijs te mogen houden. En dat terwijl velen nog jaren probleemloos de weg op gaan. Nieuw onderzoek moet nu uitwijzen of die keuring niet wat minder vaak kan. Ster. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmansion.nl. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noord-IJsland.nl. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is 4:30, het NOS Nieuws met Jelle Visser. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag op Paleis Noordeinde 1,5 uur lang gesproken met 5 slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Details zijn niet bekendgemaakt. De ouders hadden de koning een brief geschreven met een verzoek om zijn hulp en om zijn excuses. Anticonceptie hoeft niet gratis te worden, dat oordeelt de rechter. De middelen zijn goed toegankelijk en kosten niet al te veel. De zaak was aangespannen door vrouwenorganisaties die anticonceptie weer terug willen in het basispakket. Huurders van slecht geïsoleerde woningen moeten een tegemoetkoming krijgen vanwege de stijgende aardgasprijzen, zegt de Woonbond. De bond stelt voor om de huren te bevriezen van woningen met de laagste energielabels. Nederland telt honderdduizenden woningen met enkel glas. Dat blijkt uit een rondgang langs experts door de NOS. Het gaat vaak om huurhuizen. En de vele regen van vannacht en vanochtend heeft vooral in Gouda en omgeving tot problemen geleid. Op veel plaatsen kon de riolering het water niet aan. De regio viel op sommige plaatsen tot zo'n 60 millimeter. Ja, Peter Kuipers-Munneke. Ik moet zeggen, je komt binnenlopen met een vrij stemmig pak, een stemmig gezicht. Het is niet best, hè, vandaag? Nou, ja, zeker als je dus in de omgeving van Gouda woont. Om precies te zijn was het een min of meer van Wassenaar, zo via Voorburg tot aan Gouda, waar de meeste regen is gevallen vandaag, tot zo'n 60 millimeter aan toe. Nou ja, regen is één ding, maar Gouda ligt natuurlijk ook op het laagste puntje van Nederland zo'n beetje, dus dan is het niet zo gek dat je daar toch het snelste wateroverlast krijgt in dit soort periodes. Nou, het is zo dat het vannacht droog wordt. Het gaat ook opklaren. En zeker in het oosten en noordoosten klaart het zover op dat er mist gaat ontstaan en de temperatuur kan dalen tot zo'n 4 of 5 graden. Elders blijft het een graad of 10 of 11. Er staat nauwelijks wind. En morgen dan begint de dag in het noorden en noordoosten dan ook met mist. Die lost op een gegeven moment wel op. En dan wordt het best een zonnige dag, zeker 's middags. En er staat bijna geen wind. Het wordt zo'n 14 tot 17 graden. En dat is een mooie opmaat naar veel vriendelijker weer dat we ook vrijdag, zaterdag hebben met behoorlijk wat zon die dagen. Het wordt zo'n 17 of 18 graden, dus echt heerlijk najaarsweer. Zondag zou er een spatje regen kunnen vallen, maar wordt het ook nog zo'n 16 graden. En maandag en dinsdag dan krijgen we weer wat licht wisselvallig weer terug met af en toe een bui, ook wat zon. Maar goed, als we dus een beetje in het stemmige karakter willen blijven van hoe ik hier binnen ben gekomen, moeten we ons dus vooral concentreren op de komende 3 dagen. Oké, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe erg loopt het vast? Nou, onder invloed van het weer behoorlijk, want er staat ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Rommelige spits dus, afsluiting van de A12 helpt natuurlijk ook niet mee. Veel vertraging in het midden van het land. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch rijdt het langzaam tussen Eckersweijer en Bokstel-Noord. 12 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht doordat het wegdek erg slecht is. Files ook op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad. 4 kilometer met 20 minuten vertraging, daar gebeurde een ongeluk. Verderop gebeurde weer een ongeluk bij Muiden. Dat levert nog eens een keer 4 kilometer file op met 20 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En helemaal dicht is de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Wezep. 7 kilometer file na een aanrijding daar. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al mijn klasgenootjes zeggen ze Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan. Romy leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Hey ondernemer, ben jij een zelfstandige zonder personeel, maar heb je wel alvast een nieuwjaarsspeech geschreven? Dan heeft KPN Internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Renze Klamer. Eén vandaag. Straks, het aantal hypotheekaanvragen neemt zienderogen af. Is dit dan misschien het teken dat de huizenmarkt nu echt vastloopt? Dat vragen we zometeen aan Niek Vrieselaar, econoom bij Rabo Research. Maar nu eerst, hoe lang kun je nog veilig autorijden na de diagnose dementie? Die vraag proberen we onderzoekers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid te beantwoorden. Op dit moment moeten dementiepatiënten, ongeacht hun leeftijd, elk jaar een rijtest doen. Een nieuwe, uitgebreidere test zou het dan mogelijk moeten maken voor mensen met beginnende dementie om het roze pasje tot wel 3 jaar te verlengen. Is dat slim of is dat toch wat risicovol? Een van de onderzoekers is Marjolein Boele. Goedemiddag, mevrouw Boele. Goedemiddag. En we hebben ook contact met Sonja Bouten. Ook een goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen even met u, mevrouw Bouten. U bent 54 jaar. U werd 2 jaar geleden gediagnosticeerd met Alzheimer. Dat is vroeg. Dat moet een heftig moment zijn geweest, die diagnose. Ja, zo'n bericht is natuurlijk nooit leuk om te krijgen. Maar we hebben wel van tevoren altijd direct gezegd van, nou, de diagnose is wat het is. Daar kun je niet veel aan veranderen. Dus we gaan er gewoon het beste van maken. En dat geldt ook voor het autorijden. Nou, dat is een bewonderenswaardige levensinstelling. U heeft een rijbewijs, u rijdt gewoon, maar u moet dus nu wel ieder jaar getest worden. Wat is daar zo vervelend aan? Wat daar vervelend aan is, ik heb altijd heel graag auto gereden. En het gaat dus echt om mijn vrijheid, dus kunnen gaan en staan ook waar ik wil. En dat is gewoon ontzettend belangrijk voor mij. Ja, maar goed, je zou kunnen zeggen, ja, dat kunt u natuurlijk nog steeds. Alleen moet u ieder jaar die test doen. Is die test dan zoveel gedoe? Ja, dat is wel veel gedoe, ja. Vertel. Het gaat eigenlijk om elk jaar een rijtest te doen. Dus dat wil zeggen dat je moet voorbereiden daarop. Maar het is, ja, laat ik het zo zeggen, het is eerder voor mij ergernis als dat het dan leuk is. Ik heb altijd heel graag auto gereden. Het gaat dus om mijn vrijheid, gewoon dus dat ik kan gaan staan en gaan waar ik wil. Mm-hmm. En dat wordt je, dat plezier zeg maar ook daarin, dat wordt je daardoor wel ontnomen. Ja, want het is ook de rijtest, inclusief de hele administratieve romslomp, zoals ik me dat nog kan herinneren, met pasfoto's en formuliertjes invullen en zo'n een soort half examen doen. Ja, ik heb inderdaad afgelopen zomer, zeg maar, hebben we weer een nieuwe aanvraag moeten doen. Dat betekent dus dat je naast, zeg maar, je pasfoto weer opnieuw laten doen. Je moet naar de gemeente toe. Het rijbewijs moet opnieuw verlengd worden. Noem het maar op. Ja. En ja, dat is romslomp, zeg maar. Wat eigenlijk gewoon niet nodig is. Kost het ook geld? Ja, het kost zeker geld. Ja. Hmm. En is het niet, want u zegt, nou ja, rijden, dat doe ik al zo lang en daar ben ik heel vertrouwd mee. Maar is het niet voor de rijveiligheid toch niet beter dan om ieder jaar getest te worden? Wanneer je die diagnose krijgt? Als je het koppelt aan een vraag in de zin van of ik wel eens moeite heb met autorijden, dan is dat totaal niet. Ik kan nog goed autorijden, ook dus volgens de instructeur. Mm-hmm. En ik heb nu 2 jaar de rijtesten moeten doen. Ik krijg eigenlijk iedere keer een antwoord in de zin van ja, hoe moet ik het zeggen? Wat doet u eigenlijk hier? Sorry? Dat ze zeggen, wat doet u eigenlijk hier? U rijdt perfect. Ja, dat is het inderdaad. Ja. En dat wil dus zeggen dat ik in die beginfase nu zit van mijn dementieproces. En door de neuroloog is ook nauwelijks achteruitgang geconstateerd. Dus heb ik zoiets van, waarom is het elke keer maar 1 jaar? En waarom zou ik niet bijvoorbeeld 1 keer in de 2 of 3 jaar de auto test kunnen doen? Ja. En ik begrijp het, ik begrijp dat maar al te goed zelf. Ja. Het is een progressieve ziekte. Maar daarvoor heb je dus ook die neuroloog die met jou meekijkt naar hoe ver ben jij in het proces. Ja. En ik heb jong dementie, dus ik zit nog gewoon echt aan de voorkant, zeg maar, van dat dementieproces. U zou best nog een paar jaar vooruit kunnen zonder zo'n test. Nou, Marjolein Boele, u werkt als onderzoeker aan een nieuwe methode om de rijvaardigheden van dementiepatiënten te testen. Hoe is die test dan anders dan de huidige test die ze moeten doen? Nou, zoals mevrouw Bouten al zegt, als automobilisten dementie krijgen, is het natuurlijk de vraag of ze nog veilig kunnen autorijden. Dit wordt nu onderzocht met zo'n rijtest bij het CBR en het is een momentopname. bij een positieve test krijgen zij een positieve rijtest, krijgen ze natuurlijk een rijbewijsverlenging voor een jaar. En bij een negatieve rijtest verliest de automobilist direct zijn rijbewijs. En dat kan voor sommige bestuurders een reden zijn om de diagnose dementie niet te melden bij het CBR. De methode die we nu samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het CBR hebben ontwikkeld en onderzoeken, is een alternatief voor die rijtest en kan bijvoorbeeld al in het ziekenhuis of in het mobiliteitscentrum worden afgenomen en kijkt naar meer aspecten en is hierdoor minder een momentopname. En wat bedoelt u dan met meerdere aspecten? We kijken naar drie onderdelen. We hebben allereerst een gesprek met de patiënt en een partner over cognitieve beperkingen en over het autorijden. We doen een neuropsychologisch onderzoek waarin onder andere kijken hoe snel men een verkeerssituatie overziet. Kennis van de verkeersregels binnen een beperkte tijdslimiet, gevaarherkenning, reactiesnelheden testen en een aantal ritten in de reissimulator. Ja, en u zegt op basis daarvan kan ik een veel uitgebreider beeld geven en dus ook een inschatting niet voor één jaar, maar misschien wel voor 2 of 3 jaar? Nou, dat is in ieder geval wat we nu onderzoeken of dat mogelijk is. Ja. Ja, oké. Okay. Maar die hoop is er wel. We onderzoeken dus op dit moment hoe betrouwbaar die voorspelling is dat iemand voor langere tijd rijgeschikt blijft. Ja. En daarom hebben we ook aan dit onderzoek, want we hebben dit al eerder onderzocht in wat geleid werd door de Rijksuniversiteit Groningen. En daarin hebben we gezien dat deze methode de uitslag voor meer dan 90% goed kan voorspellen. Okay. Maar die voorspellende waarde is weliswaar hoog, maar we weten nog niet of het met een andere groep patiënten dezelfde voorspellende waarde heeft. En daarom doen we dit onderzoek. Ik begrijp het. En dit onderzoek is ook specifiek gericht op mensen met beginnende Alzheimer. Ja, zoals bijvoorbeeld de Sonja Bouten, 54 jaar zei ik al. Mevrouw Bouten, hoe belangrijk is autorijden eigenlijk voor u? Gewoon heel belangrijk. Het gaat om mijn vrijheid, dus kunnen gaan en staan waar ik wil. En ik heb dat ook gemerkt, zeg maar. Want we hebben het nu net gehad over de rijtest. Mijn rijtest die ging gewoon uitstekend. En inmiddels heb ik ook al een tweede rijtest gehad, omdat het dus jaarlijks moet. En na de eerste rijtest kreeg ik de opmerking: wat komt u hier eigenlijk doen? En bij de tweede rijtest kreeg ik de opmerking: uw diagnose past niet bij mijn bevindingen. Met andere woorden, u bent geslaagd. Ja. Maar goed, dat betekent dan nog niet dat je direct mag autorijden. Want je moet weer terug naar de gemeente om dan weer voor 1 jaar nieuw rijbewijs aan te vragen. En de rest waar we het net over hadden. Ja, het hele gedoe. Ja. Ja. Lammert, Sonja is niet de enige die hiermee zit. Nee, zeker niet. Jaarlijks doen zo'n 1500 mensen met beginnende dementie de rijtest, schat het CBR. Ongeveer 2/3 haalt die test. Volgens Alzheimer Nederland zorgt dat jaarlijkse testmoment echter voor heel veel spanning en stress bij mensen. Ze zijn dan ook blij met dit onderzoek, maar geven ook aan daarbij dat de verkeersveiligheid uiteraard altijd voorop moet staan. En neuroloog Femke Bouwman van het Amsterdam UMC, die gespecialiseerd is in dementie, zet nu precies daar haar vraagtekens bij. Je kan autorijden met dementie. Dat hangt er vanaf waar je last van hebt. Dus de klassieke vorm eigenlijk van dementie is dat mensen last hebben van korte termijn geheugenklachten, vooral in het begin. En dan kan je meestal nog prima autorijden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat dat toch jaarlijks wordt gecontroleerd. Want we kunnen nog steeds heel erg moeilijk voorspellen per individu hoe deze ziekte verloopt. Dat ze de vaardigheden nu hebben, wil niet zeggen dat ze die over een jaar nog steeds hebben. En je weet nooit wanneer er cognitieve vaardigheden verloren gaan die belangrijk zijn voor het autorijden. Dat kan je niet voorspellen. Zegt dus neuroloog Femke Bouwman van het Amsterdam UMC. Marjolein Boelen, onderzoeker. Ja, dat kun je dus niet voorspellen, zegt deze neuroloog. Waarom denken jullie dan toch dat je dat misschien wel kan doen? Die langere periode die geldt uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Zoals het stadium van dementie, zoals mevrouw Bouten ook, een zeer lichte vorm van dementie. Dat wordt in de ziekenhuissfeer wordt dat de CDR 0.5 genoemd. En daarnaast onderzoeken we ook op dit moment hoe betrouwbaar die voorspelling is. Dat iemand voor langere tijd rijgeschikt blijft. Ja. We volgen de deelnemers daarvoor langere tijd. En we plaatsen ook tijdens dit onderzoek, wat we nu uitvoeren, een camera in de auto om ook het werkelijke rijgedrag in het verkeer te onderzoeken. Ben je eigenlijk verplicht om het aan het CBR te melden? Want u zegt sommigen melden het niet. Maar wat gebeurt er dan als je het niet meldt? Het is niet verplicht. Het is een zogenaamde morele plicht of een burgerplicht. Oké. Okay. Dus je hoeft het niet te melden in feite? Nee. Maar ik denk dat als je zelf die diagnose krijgt, en dat het wel belangrijk is dat je je meldt. Want dat adviseren wij in ieder geval wel. Ja. mevrouw Bouten, ik zat nog te denken, is het niet, zou het ook kunnen helpen bijvoorbeeld als het gewoon niet zo'n hele romslomp zou zijn? En als het bijvoorbeeld gewoon vergoed wordt, hè, dat u één keer in het jaar even ergens moet komen opdagen voor een test, helemaal niet opnieuw dat rijwijs of aan te vragen, maar alleen even over te laten zien, ik kan het nog, hè, zoals u zegt, ik sla mijn slag een wimpel en dan kan u gewoon weer door de weg op. Zou dat misschien helpen? Dat zou mij in ieder geval ontzettend helpen. Ja. Maar goed, dan moet de overheid wat andere stappen zetten. Vooralsnog, denk ik, is uw hoop gevestigd op het onderzoek van Marjolein Boel, hè? Ja, dat klopt. Okay. Klopt het, mevrouw Boelen, dat jullie nog meer deelnemers zoeken voor het onderzoek? Ja, wij zoeken zeker nog meer deelnemers voor het onderzoek. Door corona heeft ons onderzoek geruime tijd stilgelegen. En we hebben het weliswaar weer bij artsen waar we mee samenwerken onder de aandacht gebracht. Mm-hmm. Maar we zijn zeker op zoek naar mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. Of zoals ik net al eerder zei, beginnende Alzheimer. En nog zodanig zijn dat zij mogen autorijden volgens de wet. Dus met een CDR van een half of één. Ja. Maar dan weet de neuroloog wel als de mensen het daar vragen. Waar kunnen ze zich melden? Ze kunnen zich melden bij onderzoek@swof.nl of gewoon even op de website van Swof kijken waar een klein linkje zit. Speciaal voor deze mensen die zich willen aanmelden. Ja, en Swof staat dan dus voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goed, Marjolein Boelen, hartelijk klopt, dank. Helemaal. En ook Sonja Bouten, hartelijk dank. En hopelijk nog vele veilige, mooie jaren op de weg. En dankjewel. Goed, dankjewel. Zo direct een feit of fictie over de winter. Ja, slecht nieuws voor ons gasgebruik, want het dreigt de koudste winter in 100 jaar te worden. Wat? Ja, maar klopt dat eigenlijk wel? Winter's coming. We zochten het uit, zometeen. Eerst eens even kijken. Ja, het is geen fijne dag op de weg. Robert Vriesen, nee. Hoeveel kilometer is er al gehaald? Even kijken, nu bijna 500. 478 staan we nu. Dus we gaan eigenlijk een beetje de ochtendspits achterna. Ja. En het is rommelig inderdaad. Veel ongelukken die voor vertraging zorgen. Nu ook weer een kapotte vrachtwagen op de A1, Amsterdam-Amersfoort. Bij Hoevelaken 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden rijdt het langzaam tussen afrit Zwifterband en Lelystad. 4 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Lunetten. 6 kilometer file daar met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. En een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Dat zorgt voor 7 kilometer file tussen het Harde en Wezep met een half uur vertraging. De weg is helemaal dicht bij Wezep, dus je moet omrijden over de A1 en de A50. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, since me my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you and don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on. Come on van de Rolling Stones. Feit of fictie? Zo. Ja, fris tuintje hoor. Mocht dat kosten, ja, zo. Zeker. Hele Big Band ingehuurd. De herfst is pas net begonnen, maar we gaan het over de winter hebben. En niet zomaar een winter, hè, Lambert? Nee, want hou je vast. Volgens de website wintersport.nl voorspellen wetenschappers de koudste winter in 100 jaar. Oef. Ja, pittig. Dat, hè? Maar ja, aan de andere kant, is er niet elk jaar iemand die zoiets roept? Ja, nou, dat dacht ik inderdaad ook. En ik dacht, ja, kun je eigenlijk zo'n winter wel zoveel van tevoren voorspellen hoe die zich gaat verlopen? Ja, hangt u vanaf waar dan die voorspelling op is gebaseerd? Nou, onder andere op het Amerikaanse Weerinstituut NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration. Wintersport.nl beweert dat NOAA de koudste winter sinds jaren verwacht. Maar is dat eigenlijk wel zo? Weervrouw Helga van Leur bestudeerde voor ons hun lange termijn grafieken. Nou ja, ik lees eruit af dat het in het zuiden een behoorlijk warme winter gaat worden, in Amerika dan met name. En dat er ergens langs de westkust van Canada, zuidwestkust, dat het ietsjes kouder kan zijn. En voor de rest is het redelijk rond normaal. Dus ik zie helemaal niets bijzonders wat de bewering kan staven. Vreemd. Ja. Ja, er wordt toch best vaak ook zo'n voorspelling. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Piet Paulusma, die zegt ook wel eens dat soort dingen. Ja, ja, zeker. Koude winter. Elk jaar doet hij een wintervoorspelling. Ik heb hem even gebeld. Piet doet normaliter zijn definitieve wintervoorspelling eind oktober. Maar desgevraagd, nou, speciaal voor ons, hebben we een primeur en kijkt dit nu al vooruit. Als je het mij vraagt, wordt het dit jaar een stevige winter. Ja, oké. Okay. De grote vraag is dan, waar baseert Piet dat op? Dat baseer ik op het stromingspatroon vanaf het jaar ervoor. Dus van een geheel jaar. Wat voor veranderingen zitten erin? Ervaring en ook nog een beetje gevoel. Wil je even kijken naar mijn wintervoorspelling? Die staat toch op mijn site van de afgelopen winter? Ik was de enige die aankondigde dat er massaal op schaatsen zouden komen. Nou, ja, daar heeft hij wel. Ik heb op schaatsen gestaan inderdaad. Ja, in februari. Daar had Piet Paulus maar inderdaad gelijk in met zijn stroming en ervaring en gevoel. Maar ja, als je een keer geschaatst hebt, zegt dat natuurlijk niks als de winter als, over de winter als geheel, zegt weervrouw Helga van Leur. We hebben op de schaats gestaan. Dat duurde exact 1 week. En die week daarna was het tegen record warm. Of zelfs record warm in februari. En het is helemaal geen strenge winter geweest. Het is zelfs een zachte winter geweest. En elk jaar, ik moet je eerlijk zeggen, ik loop nu al 25 jaar mee. Ik heb nog geen jaar meegemaakt waar niet ergens nadat de pepernoten in de winkel lagen al heel snel werd geroepen, er komt een horrorwinter aan. Ik ga maar eens op dat zij een beetje praat zoals Angela de Jong. Ik weet niet of dat een compliment is. Maar... Dat weet ik ook niet, ja. Ik hoor het niet, maar goed, dat geldt terzijde. Even terug naar de feit of fictie. Is er dan, ja, is er dan helemaal niet met enige basis iets te zeggen over die lange termijn? Nou, er is wel een lange termijn verwachting van het Europees Weercentrum ECMWF. Dat zijn zeg maar de verzamelde Europese KNMI's. Die doen een lange termijn voorspelling op grond van een wereldwijd weermodel. Maar dat model zegt niets zinnigs over Europa, zegt Peter Siegmund, klimaatexpert van het KNMI. In Europa kun je seizoensverwachtingen niet op een zinvolle manier maken. Ze worden wel gemaakt voor de hele wereld. Daar heb je ook een wereldwijd weersmodel voor nodig. En als spin-off krijg je dan ook Europa. Maar ze hebben vooral een zinvolle inval in de tropen. Daar kun je wel een seizoensverwachting maken. Maar nogmaals, bij ons kan het niet. Maar als je kijkt wat er dan bij ons toch uitkomt, dan is zelfs, zie je dan dat de winter normaal is. De kans dat die warm is of dat die juist koud is klein. Oké, dus de voorspelkracht is nihil. En als het eruit komt, dan voorspelt het model juist een warmere winter. Ja. Dus de gerenommeerde journalisten van wintersport.nl met hun kop, wetenschappers voorspellen de koudste winter in 100 jaar. Ja, dat is echt complete onzin. Fictie. De enige wetenschappers naar wie ze verwijzen zeggen namelijk iets compleet anders. En wetenschappelijk is er bovendien dus echt niks zinnigs over het Europese weer te voorspellen. We hebben de mensen achter de site nog even aan de lijn gehad. En zij verklaren het artikel te hebben overgenomen van een Oostenrijkse website. Ze weten niet meer welke. En ze zeggen het artikel te hebben geschreven uit enthousiasme en de hoop op een koude winter. Ja, ja, zo kunnen wij het ook. Dit Kidon. In de laatste 3 maanden hebben 20% minder mensen een hypotheek aangevraagd dan in dezelfde periode 1 jaar geleden. Wat betekent dit precies? Is het gedaan met die snelle verkoop van huizen die alsmaar duurder en duurder worden? Is de top van de prijzen dan misschien in zicht of is dat allemaal wishful thinking? Het zijn vragen die we hopen te beantwoorden met Niek Vrieselaar, econoom, woningmarktexpert van Rabo Research. Niek, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Vertel, wat gebeurt er? Ja, minder hypotheekaanvragen. En dan zou je verwachten dat er dus misschien bijvoorbeeld minder mensen animo hebben voor een huis. Hè? Dat er minder huizen worden verkocht. Dat zien we ook wel gebeuren in de cijfers. Hè? Dus we zien dat er ook de laatste maanden ook minder huizen worden verkocht. Maar ik heb het idee dat dat niet zozeer komt omdat er ook minder mensen zijn die een huis willen. Maar waardoor dan wel? Nou ja, omdat er zo weinig huizen te koop staan. We zien eigenlijk al jarenlang natuurlijk, dat het aantal te koop staande huizen hard afneemt. En ook dit jaar is het aanbod nog verder naar beneden gegaan. Dus dat betekent eigenlijk misschien dat aantal hypotheekaanvragen dat daalt. En dat het aantal woningverkopen daalt. Niet zozeer komt omdat mensen geen zin meer hebben om een huis te kopen. Maar vooral omdat er geen huizen meer te koop staan. Of ze gaan zo snel weg dat mensen het niet meer, eigenlijk buiten de boot vallen. Er niet meer tussen zitten. Ja, precies. En wat zou dan nodig zijn, behalve natuurlijk dat die prijzen dalen, om ervoor te zorgen dat er wel meer huizen te koop worden gezet? Ja, dat is heel lastig. Dat eigenlijk lijkt het ook alsof er een soort psychologisch effect in zit. Hè? Dus het lijkt ook alsof heel veel huiseigenaren best wel willen verhuizen. Dus we zien ook natuurlijk dat de huizen die dan te koop staan, die gaan ook snel weg. Gaan ook vaak voor hoge prijzen weg. Maar het lijkt eigenlijk alsof heel veel huiseigenaren ook een beetje op hun handen zitten. En niet het risico willen lopen dat als zij vanmiddag nog een huis te koop zetten, dat die morgen al weg is voordat ze zelf nog een ander huis hebben kunnen vinden. Maar als heel Nederland dat doet, of als iedereen die eigenlijk wel zou willen verhuizen wacht met het te koop zetten van zijn huis, dan is er dus ook niks te koop. En dat lijkt ook dus nu heel erg mee te spelen. Dus ja, ze houden elkaar allemaal een beetje in de kramp eigenlijk. Ja, exact. Dus je kunt natuurlijk aan heel veel beleidsmaatregelen denken, maar je zou bijna ook denken, moet iemand even een soort app verzinnen om een beetje die latente verhuiswens in kaart te brengen. Een soort, dus dat je nog niet echt je huis op bij de makelaar in de etalage zet, maar alvast aangeeft dat je misschien wel interesse hebt. En heb jij zelf ook verhuiswensen? Ik hoor van alles kraken daar bij jou, of is dat... ik heb zeker wel verhuiswensen, maar... Ik heb een beetje verbouwende bovenbuur. Ik hoop niet dat jullie erg veel last van hebben. Ah, dat is het, oké. Okay. dat verklaart het hoofd. Dus ik wil graag weg hier. Ja, daar werden wel vier hypotheken voor aangevraagd. Voor verbouwing, begreep ik. Ja, dat klopt. Nou, en dat zien we precies. Ja, we zien dus eigenlijk dat de aantal hypotheekaanvragen voor de koop van een huis, van bijvoorbeeld starters en doorstromers, dat zit al een tijdje in de min. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal aanvragen voor mensen die het huis willen verbouwen, maar ook mensen die hun hypotheek willen oversluiten, bijvoorbeeld om de rente lager te krijgen, dat zit nog steeds in de lift. Dat zit eigenlijk al 2 jaar lang, bijna geëxplodeerd. Dat is een extreem, extreem hoog aantal. Ja. Dus ja, daar lijkt voor bijvoorbeeld de hypotheekboeren nog wel wat marge zitten en nog wel wat ruimte zitten. Maar voor de koop van een huis lijkt echt minder te zijn. Maniek, tot zover de analyse. Nu graag de oplossing. Hoe komen we uit die kramp? Wat kan er gebeuren? Ja, zoals ik zei, misschien een of andere app of zo waarmee je die latente verhuiswens in kaart kan brengen. Dat mensen misschien toch ook al nog niet echt de stap zetten om je huis op de markt te zetten, maar toch kunt peilen of er misschien ergens een de buurt waar je naartoe wil verhuizen, of er iemand is die misschien ook zijn huis, misschien iemand is die ook wil verhuizen. Maar die prijzen moeten gewoon omlaag. Moet de ECB niet de rente omhoog gooien of gewoon grote ingrepen? Ja, en precies. En want dan kom je eigenlijk naast zo'n app. En dat is natuurlijk voor Nederlanders dat heel fijn. Maar wat je eigenlijk ziet, dit fenomeen wat we zien in Nederland, dat speelt in heel erg veel westerse landen. En dat komt inderdaad onder meer door die hele lage rente. Daardoor kun je meer lenen voor een huis en kun je dus ook meer betalen voor een huis. Ja, dat zorgt natuurlijk voor, dat is een van die enorme drijfveren achter die keihard stijgende huizenprijzen. Daar heeft de Nederlandse overheid helaas weinig invloed op. Maar we zien nu dat bijvoorbeeld de prijzen van gas, dat was natuurlijk deze week erg in het nieuws. En heel veel andere spullen zijn de prijzen enorm aan het stijgen. De inflatie neemt dus toe. Dus dat zou er wel toe kunnen leiden dat die rente, die door de Europese Centrale Bank wordt bepaald, dat die misschien wel weer eens wat omhoog gaat. En dat zou de vraag naar huizen wat kunnen verlagen, wat kunnen temperen. Dus die enorme biedstrijd kan dat wel eens dat vuur wat op een laag pitje zetten. En dat zou ook kunnen helpen. Ja. Net als natuurlijk veel andere dingen die de Nederlandse overheid wel kan doen. Dus het aanjagen van de woningbouw. Ja. Maar ook zorgen dat die vraag op een andere manier wat wordt getemperd. Bijvoorbeeld door de hypotheekrente af te bouwen. De hypotheekrente aftrek af te bouwen. Ja, de hypotheekrente die willen we natuurlijk allemaal ook afbouwen. Ja. Maar okay, de hypotheekrente aftrek... Er moet even aan wat knoppen gedraaid worden. Ik hoor het er weer. Dankjewel, Niek Vrieselaar, econoom bij Rabo Research, over de dalende hypotheekvraag en het al maar dalende aanbod van woningen op de woningmarkt. Lammert, we gaan bijna uit. Ik heb een blast from the past, want waren we in de jaren 90 helemaal in de ban van hypnotiseurs als Uri Geller en Rusty Rostelli. Ja. Ineens leken ze te zijn verdwenen. Leken, want na jaren van afwezigheid is Rusty Rostelli weer terug. Oh, ja, we hadden een akkefietje in 2015 waarbij een pijl uit een kruisboog bij iemand in het publiek in zijn kin kwam. Dat ongeluk heeft hij helemaal uit zijn geheugen gewist, zegt hij. En hij staat weer in het theater vanaf deze week. Yes, Rusty Rostelli. Zometeen Nieuws & Co. met Lara Rensen. Avro Tros, de omroep voor ons. Het is de droom van sterrenkundige Mark Kleinwold. De NPO Radio 1 Podcastweek. Oké, dit gaat anders worden dan alle andere dingen die we tot nu toe gedaan hebben. Hij wil 1000 antennes zetten op de achterkant van de maan.